وقت خیر کوچولو. به نام نقاش بال پروانه ها، به نام خدای مهربون. سلام، سلام فرشته های نازنینم، سلام بچه های گلم، حال احوالتون خوبه؟ الهی شکر که همتون خوبی. راستی گلگلی های من، ما در چه فصلی هستیم؟ ها آفرین، زمستون. زمستون از راه رسیده. خب شما برای استقبال از این فصل زیبا چی کردین؟ میدونین با اومدن این فصل چی کار باید بکنین تا در سلامت باشین؟ آفرین، پس شما همه چی رو میدونین. بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست زنبور پرطلایی و زمستان. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچکی نبود. توی یه دشت بزرگ زنبورای عسل لونه داشتن. کار اونا این بود که هر روز برن از شهد گلها عسل جمع کنن و توی لونه انبار کنن، انبار بکنن برای زمستونشون تا وقتی هوا سرد میشه غذا برای خوردن داشته باشن. زمستون در راه بود. بین زنبورای زنبور بود که هر سال با نزدیک شدن فصل زمستون پیش دوستاش میرفت و از اومدن فصل زمستون با خبرشون میکرد تا دوستاش خودشونو برای فصل سرما آماده کنن. اسم زنبور پرطلایی بود. آخه پراش به رنگ آفتاب بود. پرطلایی اول رفت در خونه کفش دوزک ها تا خبر اومدن زمستون رو به اونا بده. اون وقتی دید که کفش دوزک ها در حال جمع کردن غذا برای زمستونن خیلی خوشحال شد. کفش دوزک ها با دیدن پرطلایی بهش گفتن ممنون، ممنون که اومدی ما رو با خبر کردی. میدونیم زمستون نزدیکه، ما سخت مشغول کار کردنی. زنبور پرطلایی از کفش دوزکا خداحافظی کرد و شروع کرد به پرواز. پرواز کرد و رفت و رفت و رفت و رسید به خونه شاپرک. گفت خانم شاپرک، زمستون نزدیکه، غذای کافی جمع کردی؟ شاپرک با لحنی مهربون گفت بله، ممنون که هر سال به ما اومدن زمستون خبر میدی. زنبور پرطلایی قصه‌مون با خوشحالی خونه شاپرک رو ترک کرد و بازم پرواز کرد تا به خونه کرم ابریشم رسید. با دیدن صحنه بسیار خوشحال شد. اون دید که کرما مشغول جمع کردن غذا تا تو سرمای زمستون گرسنه نمونن. کرمها با دیدن زنبور پرطلایی خیلی خوشحال شدن. گفتن ممنون زنبور مهربون، ما به اندازه کافی غذا جمع کردیم، خیالت راحت باشه. به همین ترتیب زنبور به خونه دوستاش سر زد تا مطمئن بشه که از اومدن زمستون خبر دارن. اون از این که دید همه دوستاش در تلاش برای جمع کردن غذا و ساختن لونه محکم و گرم برای زمستون بودن خیلی خوشحال بود. خیالش راحت که دوستاش با اومدن سرما جاشون گرم و راحته، گرسنه هم نمیمونن، و با خوشحالی به سمت لونه زنبورا پرواز کرد. آفرین به این زنبور پرطلایی که اینقدر مهربون بود و حواسش به دوستاش بود. بله، نگرانشون بود که یه وقت تو زمستون بی غذا و جای گرم نمونه. گلم، شما از همین حالا که روزای اول زمستونه بیشتر مراقب خودتون باشین، لباسای گرم بپوشین، غذاهای گرم و مقوی که مامان درست میکنن بخورین و نوش جان بکنین که سلامت بمونین. در ضمن بیشتر وقتا هم از پشت پنجره زیبایی های این فصل رو قشنگ قشنگ ببینین. منتها بچه ها یه مسئله دارم، خواهش میکنم از بزرگترام کمک بگیریم. یه شماره رو خدمتون میگم، بگین بزرگترا یادداشت بکنن، اون وقت از طریق فضای مجازی نقاشی های قشنگ شما رو برامون بفرستن که از طریق رادیو نما پخش بشه. شماره رو یادداشت بکنین: 0-990-40-3-5-90. باشه؟ دوباره میگم 0-990-40-3-5-90. منتظرتون هستیم، حتما حتما نقاشیاتون رو برامون بفرستین که از طریق رادیو نما اونا رو نمایش بدیم. به به. خب گلگلیای من، امیدوارم که خوب بخوابین، خوابای خوبم ببینین. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.